Radio Trinitat Vella 91.6 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. Comença una nova edició on farem un repàs a la música 60, 70, 80, encara que avui el programa d'avui, quasi tot, per no dir el 99%, és 80. Ja saps que estàs a la sintonia del 91.6 de la FM a Ràdio Trinitat Vella. I que ens pots sentir a través de les 3 W, rtv-fm.com. I si simplement et pots fer amic del programa, Facebook, blogs... Tu busca per EITI, RTV baixa, i veuràs com sortim. Però segur, eh? Segur. Jo aquest dematí ho he fet. I si no t'atreveixes perquè a tu les noves tecnologies no et van, tens una línia molt fàcil. El telèfon. 933456454. 933456454. La línia directa. Amb l'EITI. I com sabem que teniu ganes de sentir música i no sentir-me a mi xerrar aquí i explicar la meva vida, comencem amb molt, molt bona música, una versió extended. 1987, la formació Camouflage ens duia aquest The Great Commander. Per cert, per tots aquells de Disjockey 90s, aquest tema per començar. People suppress you, they part you, and reap a disaster, re-education for the infants who demand it for an innocent instance. A great commandment shows the contempt between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholar, read the lies the man who says anything. The great commandment. The need is believe you, or they treat you like survival disaster, re-education for the infants who demanded for an innocent instance. The great commandment shows the contempt between the world and their embarrassing pavement. Believe the scholars, read the readings, realize the man who says anything. The Great Commandment, Extended Radio Mix des de 1987, formació Camouflage. I ara anem amb un dels clàssics de tota la vida, bueno, de tota la vida no, des del 82 en aquest cas. Si us dic Maniobres orquestrales en la oscuridad, Orquestra Maneuvers in the Dark, bueno, sí, m'estic liant, ja ho sé, tothom la coneix com OMD. I si us dic Enola Gay, què us sembla? Però no és un Enola Gay normal i corrent. És una versió intermezzo mix. Per tots vosaltres, des de Leiti. Una de les peticions que ens arribava a través del foro de DJs 90s. El nostre amic Edner ens demanava aquest tema d'Ultravox, el Him. Temazo. Des del 82 ens portaven aquest tema, aquest gran tema. Per cert, versionat en el 94, més conegut per Caballero. Segur, perquè les versions d'en sempre són, sempre són més conegudes. I després resulta que dius, ostres, però si aquest tema, aquest tema té més anys. Com anys té aquesta cançó? De 1980, jo encara n'hi havia nascut, imagina't. Sheena Easton, Morning Train 9 to 5. Doncs era aquest tema, The Sheena Easton Morning Train 9 to 5, 1980. Ja saps que estàs a l'80 repassant les grans cançons d'aquella dècada, dels 80, lògicament. Tornem al 82 i sentim a la formació Caja Gugu, que dius, toma el nombre, i aquest Too Shy. Hush, hush, I do I. Too shy, shy. hush, I do I too shy shy. Hush hush, I do I too shy shy. Hush hush. Modern medicine falls short of your complaints. Try a little harder. You're moving in circles, won't you dilate? Baby, try. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Seduction by Mother Talking. És la Sissy Catch amb aquest I Can't Lose My Heart Tonight. 1985 era l'any en què aquesta dona ens portava en aquesta veu i els coros. És Mother Talking. Per cert, després us posaré una, la típica, la mítica. You are hard in my soul, les Mother, però després, després. Ara sentim a una de les grans, una gran, gran veu. Si us dic Losing My Mind, què us sembla? No, no és la versió d'Elvis Presley. No. També és una gran veu, 1989, des del disc Result, ens apareix Liza Minnelli amb la col·laboració de Pet Shop Boys. Losing my mind. Us he promès, You're My Heart, You're My Soul, Mother Talking. Reconozco, m'agraden. 1984. Igual que també m'agrada el tema que sonarà tot seguit. Què us sembla si us dic que es diu Samantha Fox? Una senyora estranya, amb molta impecionalitat. No tant com la Dolly Parton, clar. Marchem a 1987. Nothing gonna stop me now. We'll be right back. El tema de Jay G. Gales Band, Centerfold. I nosaltres ens acomiadem ja amb el darrer tema d'aquesta tarda, Voyage Voyage, de la formació Desireless. Deixar-vos amb bon sabor de boca. Un petó ben fort fins la propera setmana. Adeu! Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat.